أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي آيات ما قبل سلام مناسبت داده ما قبل کہ اللہ جل جلالہ د دې خبر بیان کو چې مون نازل کړه د قران پاک کتاب الله په دې کې بیان د هر یو شی د هدایت ته رحمت ته نو اس پکې بیان د هر یو شی د نو یو جامع آیات الله جل جلالہ ذکر کړي پاغی کے تدریو سیزنو حکم کئی او تدریو سیزنو نمنا کئی نو اللہ فرمائی ان اللہ یأمر بالعدل اللہ جل جلالہ یقیناً حکم کئی بالعدل فانصاف سرا فاعتدال سرا او بمیان روی سرا دایات ساتھ ہیں عادل دلتا کی دیر امانی شوی عادل او پلوات کے برابر ہے مساوات او انصاف دوے لگی نو روایاتو کی جکم راضی تفسیری روایت دا عبداللہ ابن عباس صاحب کی راضی چی عادل مراد العدل شہادت اللہ الہ الا اللہ دا عادل مراد گوائی ورکول لا الہ الا اللہ دی نو عادل بمانا دا توحید نو عادل دوست میں برابر ہے تبیلی کی او برابر عقیدہ با برابر والے دادا عقیدی سرم تعلق سا دی پاکایدو کے برابر عقیدہ عقیدہ توحید دا او دا شرکیاتو دا بدعاتو عقاید چی دی دا برابر عقاید ندی انصاف والا عقاید ندی مددی وجد عادل یوم آنا عقیدہ دا توحید دا ازنک عادل دا عقیدی سرم تعلق سا دی او عادل اغاب پا محاکماتو کم راضی اللہ دا عادل حکم گئی دا حکومت او دا محاکمی سر تعلق ذاتی حکومتی او پیسلہ گئی اسلامی قاضی او پیسلہ گئی نو اللہ حکم دا عادل گئی دا دو پا مسکی انصاف دیتا ویلی کی قانونی عادل ودا ویلی کی محاکماتو کی عادل نن سبا دا ډېر مفقود دی نه ملاوي انصاف نه ملاوي انصاف هغه خرسي کې په پیسو باندې په دې عدالتونو کې انصاف هغه نافذ دی چې چا زور دی دا او کور دی او چې چا سره پیسه ده دا ګټه ده انصاف والا ته انصاف نه ملاوي نظم معنا د عادل د محاکمات سره تعلقم ساتي قانوني عادل ودا ویلګي عادل یو قسم عام سماجی عادل هم دی په سماج کې عادل انصاف د خپل ځان سره انصاف د خپل نفس سره انصاف او عادل لري چې انسان نیک اعمال کوي خپل نفس ته خپل حق ورګي دی په ګناونو کې مبتلا نه کی خپل نفس را ظلمونه کی زیاتېونه کی د خپل انصاف او خپل حق ورګي آدم یې ساده عادل داغی مختلف اقسام دی عادل دام دی چی عادل داغی فرض ہے سمجھتا عادل فرض دی چی کم محاکماتو کی دا دو پمیس کی نو آ عادل او انصاب داغی پمیس کی فرض دی او زیادتی ممنوع دی زیادتی بنکے یو طرف تا بل طرف تا کب فیصلہ کیا نو دا انصاب فیصلہ بگے او عادل کی واجب مشتا بعضی صورتنو کی واجب دے بعضی صورتنو کی فرض دے نو ان اللہ یامر بالعدل اللہ جل جلال ہوتا ستا حکم کئی فعدل سر والاحسان او دیم تک احسان دے نو احسان خیستا قولو تولی کی او احسان خیستا قول پا عقیدہ کی امراضی عقیدہ خیستا قول دادی چی اغد شرک نپاک اگے دادا عقیدہ خیستا قول چو او احسان دا مالو سرم تعلق سا دی فا مالو کی احسان پاگی کی اخلاص پیدا کول لی چی دا اللہ دا پاروشی لکا حدیث جبریل بتا سو ریدل اگد حدیث دے پای کی جبرئیل علیہ السلام د صحابه مخ کې د تعلیم د پره جبرئیل علیہ السلام راغلی او نبی علیہ السلام زنګرانو سره داسې زنګران لګولیو دا په پتنانو باندې لاسه او نبی علیہ السلام نه سوالونه کول د صحابه د پویلو د پره نه باغې کې د یو تپوس دامه کومل احسان احسان څه شی دی نو نبی علیہ السلام او تو پرمل ان تعبد الله کانک تراو ته داسه د الله عبادتو کې ګویا کې تعالی ویني دې ته ویل کې نبی له سلام وته وی احسان دې ته وی عبادت خستکل دې ته وی چې ته دا رنګې د الله عبادتو کې ګویا کې ته الله په خپل سترګو باندې ویني او ته عبادت کې ندا عبادت قیمتي توجه سره تاسو بلی دې چې مزدور په سر باندې مالک ولالینو څنګه کار کوي او چې مالک ته سیټ شي نو بیا څنګه کار کوي خبر هم ځان دا لکه د ډک پلی شو کوي چې مالک ته سیټ شي بیا پتري شو کوي نو چې ته داسې عبادت کوي چې ګویا کې ته خدای ویني او تا ته ګوري نو واقعي دا ډېر لوی مرتبه ده خدای مرتبه ته ته نشي حاصلې ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو دوی مرتبه ذکر موږ دوی مرتبه وته ذکر کا فئن لم تكن تراه فانه يراك چر دا ګمان او دا عقیده او پدې تصور باندې ته الله عبادت نشي کوله نو دا تصور کا فانه يراك دا الله تعالی تاویني نو کداغه لوم به تصور جوړول غانی او پدې تصور او پدې طریقه باندې ته عبادت نشي کوله نو بیا پدې تصور باندې عبادت کو چې دا عبادت کوم الله ماته ګوري ستالی دل کدا تصور نہ مضبوطی کی نو چې عبادت کین په عبادت کې احسان او خیر تقول لري چې پدې تصور سره عبادت کوي چې الله جل جلاله ماتا ګوري نو چې الله متا ته ګوري تاسو ما وی کنه چې یو مالک تو ویني نوم سره صحیح کار کوي او کته مالک نه ویني هوتا ته دا پدې چې مالک ماتا ګوري بیا هم سره روانه نه کوي دوړو صورتونو کې کار سم کی گئی و بہترین طریقے سے رکھی گئی او خیستہ کر گئی نبارہ نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تا ہوئی چی پہ عبادتو کی احسان دا دے لوں بنے سٹیپ دا گرے خدا تصور نہیں انسان دا تصور قائم کی چی اللہ جل جلال ہو ماوی نیو ما تا گوری حاضر ناظر دے نو دا پہ عبادتو کی احسان شو او احسان تعلق آد اخلاق سنم ساتھی خیستہ اخلاق نو اخلاق خستواله داري چې انسان د خلیص رسپې نه تړلې چې څوک خبره کوي نو غلم بيګي خبر هم نه تړل څوک زر خبر هم نشي کوله دا احسان د اخلاقونه دي چې هر څلی سره خبره کوي نرمه سره لین الکلام دا ډېر بهترین عمل دی خبر هم نه تړل لګنه نو کلام کې نرمي اخلاق نرمي د اخلاق خوسته کول لګنه او احسان د اخلاق سره تعلق ساتي د معاملات سره تعلق ساتي معاملاتو کې احسان داده یو سړی له ورکه دا په سي دي په خېدري کې ورکا اګه سړی نه اخلي نو په خې طریقې بهتريني طریقې سره واغله کنزل مګوا جګړه مګوا خبرم ځان درل نو معاملاتو کې احسان داده دا نه چې تا باندې جا پورې شنو ته کلاوا خبرم ځان د الله جل جلاله دا حکم نه دی ان الله یامر بالعدل والاحسان الله د اعمالو د خستکول حکم کوي اپا معاملاتو کی خستقل دادی چا سر زیادتی ما کوا چا لکا میں مور کوا پا خپل ٹیم بانی پورا ور کوا نقصان مور کوا ندا پو معاملاتو کی احسان پیدا کولی و خستقلی معاشراتو کو کور کی زندگی تیرول پس صدقے کی احسان داد چستا یو لاسی ور کی بلاستی نخبرو نشی خبرم زیادن تالا نو بہرحال دے احسان مختلف مراتب دی بازو سرطنو کی واجب دے بعض صورتوں کے مستحب دے پا عمالو کے بہرحال حسن پیدا کول دام بہترین طریقہ را نظم حکم دا اللہ جل جلال خدا دے ان اللہ یامر اللہ حکم کئی دو عدل او درم دے احسان او درم و ایتا ذل قربا او دو ورکڑی ذل قربا رشتدار ہوتا ورکڑ کل ددیم اللہ جل جلالہ حکم کئی دیتا سیل رحمی بے لکی او طریقہ اکار دارے چی سمرنیز دیر اشتی داگی خیال چا دل پکاری بیا ورپسی ورپسی دا سی ورپسی ازا رشتیم پا دری کسما دی یو زی رحم محرم ہوتوی زی رحم محرم زی رحم وینی والا رشتا او محرم چی نکاو سر نگی دارا ٹولو نمضبوط رشتا دا دومره نږدې رشتہ ده چې د نکاح رشتہ مو سره قائميږي نه د ډېر نږدې کړه د وژنه اځې مخپل وینه ده مثلا لور والا مثلا خور والا خبره ده اندلله دا خپل وینم ده او دې سره د نکاح حرام ده اذن کسم رشتہ دار هغه دي چې هغه ذی رحم دي محرم دي ذی رحم دي او محرم نه دي خبرم زیان دارلا کنا وینی والا رشتہ خدا خبرم زیان دارلا خو نکاو سر حرامو ندا لگا مثلا دماسی لور شوا دتل لور شوا وغیرہ وغیرہ دی سر نکاو کی او بل آغا دی چه محرم دی خوزی رحم ندی درہ میں رشتہ داری آگا دا چه محرم دی نکاو سر حرام دا استاد وینی رشتہ ندا لگا رضائی د ترلور رضائی مور رضائی خور نو نکاح ور سر نکی حرام دی خبرم زیان دالا خدا زی رحم ندی وینی والا رشتہ آغا ندا نبال را لشتدارو تورک لکو لغی سر رسیل رحمی کل تعاون کل امداد کل لنسبا پخپل بان خپل خوشحالی کی جیس امرا خرابی گوی چی دے خراب شنو کرے دا دا اسلام حکم ندے دا خپل حسد دے الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار والخطم او کما قال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای حسد داسې نه کې زیزی لکه څنګه چور اوج خشاک سی خبرم زين تعالی هغه تور کله کوله کمزورې تور سر لاس کوا امداد کوا کار وسره کوا معاونت وسره کوا خیال ساته خیر خبرې اخلا هغه تور کله کوا سیل رحمی رشتہ داری بالا نه دا غرانګي ور کول چاته هغه رشتہ دار وته نو الله جل جلاله د رشتہ دارې حکم کوي چې تر رشتہ داری وکړه او پالا الله تعالی تاسو شه درکړه د کم فضل ناغې سره احسان وکړه وينه عن الددري الله جل جلاله ذکر کړ د دې کول دي ددري کول پکار دي دا کول ولدي دي تمام مراد ویلګي او دې سيزونو کې الله جل جلاله منع کړې ده په دې آیات کې دې سيزونه منع کړې دي نو په منعياتو کې لومبه وينه عن الفحشاء الله جل جلاله منع کړې ده فحشانه نو دا پخشان بازو مفسرینو مانا کرده زنا اللہ جل جلالهو دا زنا نمنا کول گو او بازو مفسرین وی هر آغا کبیح کول فخشا هر کبیح کول او فیل هر ناکار خبره او هر ناکار کار دیتا کبیح وی لکی گی نو که ناکار خبری دیتا خلیصر تعلق ساتی اللہ جل جلالهو دا غیر نمنا کئی ابرام زیادہ اللہ زمانگا دا پختو ماشرکه و پلان کی استادازے یو بل دا کنزل وغیرہ او ناروا خبری شریعت دې نه منع کوي او دا غرنګ ناکار کار ناکار سمره کارونه چي دي کزنا دا کغلا دا کډا کدا کوئی شکر دا دی طولنا شریعت منع کئی وین حان الفشا او بل والمنکر بل منکر نے منکر نکرہ اغا شیط ہو چی اغا نشی پیجنے نامعلوم شی دا منکر مانا شریعت کی مفسرین مانا کئی مالایو عرب بی الدین خبرم دا دلت چی اغا نداز یو شیوی چی نپا سنت کی معلومی نپا کتاب اللہ کی معلوم یو ناشنا شی بدعات رو باسل ناروا رو باسل ناکار خبری چی دا اغیب پا دین کیسا پہچان نی اغیب تا منکر ہوئی اغیبانی شریعت نکیر که شریعت نمانی زکر دیت نا پا سنت کی تذکره بی لکه مثلا دا سمر رسومات چی دیوالی پا دنو گی لکه مثلا پا دنو کی دینا اللہ جل جلال ہو یو نعمتو که یو خود سیواشن خلق اسمان پا دولی داوز منکر دے تبذیر ایتا بزل خرچ تبذیر و توی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین نبی علیہ السلام ویدہ دے شیطان رونا دی وکان شیطان لی ربی کپورا او شیطان دے رب سرے نا فرمان دے خبرم دے دلپ ربانے دے رب نا شکر دے ندیم دے رب نا شکر دے اللہ نعمت ورکڑے دے زائے گئی بچے پیدا شو معشوم پیدا شو وعدہ دے بلا خوشحالی دا بلا خوشحالی دا پاگی بانے ڈا زی کل دادا سی کرون دی جی دے پا شریعت کس پہچانو نشتا یا نور رسومات دی پغم خادے کے چې دا غي په شریعت کې څه پہچان نه نغې ته منکر ویل کی منکر مالایو او رب بشرا شریعت پاګې باندې نکیر کوي هغه شریعت نه مني والبغي یذکم لعلکم تذکرون او دریم په هغه کې ظلم نه ظلم نه شریعت الله جل جلاله منه کوي د ظلم نه بغي ظلم زیاتې حرام د شریعت معاشرتی اصول لري چه کم شیط زان لخوخه نو آغشه بده خپل رور ده پار خوخه نو زیاده سو زان لخوخه نو ده بل پار بم زیاده نخوخه زان ده پار کمه خوخه نا نو ده بل پار بم کمه نخوخه پلا حیا بی حیا کول برداشت که نو ده بل عزت بم بی عزت کول برداشت کولو نبا برداشت که ده بنکه ده بل بی عزتی بنکه نو بای شریعت ده ظلم نمنکه د زیاتی نه منه کوي اول مظلومات یو بل کې امزه کده د قیامت د تیارو د پر سبب دی نګورا د کې درې بهترین داز جامع الفاظ ذکر کړ چې پای کې ټول خیرات راځي مني او درې داز جامع الفاظ ذکر کړو چې په هغه کې د ټول ناروا نه منه راغلي دا د ټول ګناهونو نه منه راغلي دا د دې وجه دغه وجه عبد الله بن مسعود سے فرمای ان اجمع ایت فی القران لخير و شر هذه الايه جامع ترین آیات په قران پاک کې هغه ده عظیم اولی آیات هغه آیت الکرسی ده او جامع آیات په اعتبار د احکاماتو هغه ده او ارجع آیت انسان ته خوشحالی ورکون کې انسان لره امید ورکون کې والا آیات آیا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا نو امید کې ګمه ده الله بندگانو الله زما بندگانو الله ټول ګناونه سکي بخي آیا بل آیات ته په اعتبار د تقوا د تک و من یتق الله یجعل له مخرجا په اعتبار د تقوا او د رزق ورکول اغه دک آیات ته اتیشت مسی بارک نو عبد الله بن مسعود چې آیات بارکه فرمای چې دا اجماع آیات په قران نه او کرام رضی الله تعالی عنہ روایت شوه دی اگر روایت کئ چې نبی علیہ السلام تو اسلام دا آیات ولستوولی ابن مغیره باندې نو اگر چې دا آیات نبی علیہ السلام ولستو نو اگر دیا ابن اخی عاد علی دا آیات ما ته بیا وې نبی علیہ السلام ته بیا ولسته نو ولید سوې والله ان لاول حلاوه د دې لپاره خوګواله دي و ان عليه لتلاوه او تدیب باندې خامخا قسم دې خستواله دي و ان اعلاه لمثمر او دې پاس طرف نیو ورکون کې دي و ان ناس له لمودک نو ما و ما هو بقول البشر او دا د انسان وینا نه ده عربو کې جن دي چې دا د الله جل جلاله کلام دا بهترین آیات ده د دې وجه عمر بن عبد العزيز رحمت الله تعالی علیہ دا په دور کې بنو امیہ بچکل د علی رضی الله تعالی عنہ برکه مناسب الفاظ استعمالول په خپل خطبه کې نو هغه د دې حکم کو چې دا آیت په خطبه کې لولې نو دا هغه وخت نه کوم خیالي نو اکثر مليان په خطبه کې سلولې دا آیات لولې دا اجمع آیت نه په دې کې تقریبا د شریعت ډېر احکامات چې دي هغه په دې آیات کې راجم دي نوول بای او یبغی نه من کوي یعذکم نسیت کی الله تعالی تاسو ته په امر سره درې مامورات ذکر کو او په نهی سره درې منهیات ذکر کو لعلکم خیر استو پر تذکرون چې تاسو پن قبول کړئ نصیحت هغه قبول کړئ ان الله یکن الله تعالی چې یامر بالعدل یامر حکم کوي بالعدل په انصاف سره والاحسان او په احسان سره په خسته کولو د عمل او د عقیدې سره و ایتاء ذل قربا او په ورکړ سره رشتہ دار وتا و ينهى من عن الفحشاء د کبیه نه د نارواونه و ينهى من عن الفحشاء د نارواونه والمنکر او د منکراتنا د ناشنا سيزونو نه د بدعاتو نه رسوماتو نه والبای او د ظلمنا یعذکم نسیت کی الله تعالی تاسو ته په امر او نهی سره لعلکم خیر استاز د پارا تذکرون چې تاسو پن قبول کې نصیحت قبول کې یا ول ولین اخر اخرین الکو المدینه رحم المساکین کریم خدای چې کوم مامورات ذکر شو عدل ذکر شي احسان ذکر شي ته ذل کو با کریم خدای د دې ورو توفیق مون تر نصیب کی یا الله کریم خدای چې کوم پښا دي منکرات کې ظلم نه کریم خدای دا غینه مونږ وساتې یا الله کریم خپل خپل امداد مون سره شامل حال کې کچره د دې ماحول هم جوړ شي الله د پښا د منکرات د ناروونه مونږ وساتې په مامورات باندې مونږ راولې الله ته زمون راضي شکر رضا نصیب کې یا الله چې قبر ته زور راضي اخرت کې راضي صلی الله تعالی علیه خلقه محمد و علیه و صحابه اجمعین رحمت الله الرحمن